wrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Astma, nierzyk nosa wysychający, ciąża, karmienie piersią, wiek poniżej 6 lat. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 28 października, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Papież przeprasza młodych, Kościół to nie wspólnota, a nie organizacja pozarządowa, mówił Franciszek. W Galerii Handlowej w Rzeszowie oberwał się sufit, są poszkodowani. Na polskim cmentarzu wojskowym w Bredzie uroczystość z okazji rocznicy wyzwolenia tego miasta spod niemieckiej okupacji. Papież przeprosił młodych ludzi za to, że w przeszłości Kościół często ich nie słuchał. Franciszek powiedział to w czasie mszy na zakończenie synodu biskupów na temat młodzieży. Wiele mówiono o pedofilii w Kościele. Papież w homilii podkreślił, jak ważna jest umiejętność wysłuchania bliźniego, zanim sami zaczniemy mówić. Nazwał to apostolstwem ducha. Chciałbym powiedzieć ludziom młodym w imieniu nas wszystkich dorosłych, przepraszam, jeśli często was nie wysłuchiwaliśmy, jeśli zamiast otwierać dla was serce, napełnialiśmy wasze uszy. Franciszek dodał, że wiara nie może zamykać się w formułach, ale też nie może ograniczać się do działania, bo wówczas może stać się moralizmem. Powiedział, że Kościół ma być wspólnotą zbawionych, a nie rodzajem organizacji pozarządowej. Odczytano też list ojców synodalnych do młodzieży, w którym zaapelowali oni, by mimo grzechów duchownych młodzi ludzie nie tracili zaufania do Kościoła. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W serwisie Trójki informacje z kraju. 7 osób zostało poszkodowanych w wyniku oberwania się sufitu w Galerii Handlowej w centrum Rzeszowa. Do zdarzenia doszło w obiekcie przy Piłsudskiego, mówi Trójce Anna Kle z podkarpackiej policji. Podjęto decyzję o ewakuacji galerii handlowej przy ulicy Piłsudskiego w Rzeszowie. W jednym ze sklepów na pierwszym piętrze w galerii oberwał się podwieszany sufit. Rannych zostało 7 osób. Ze wstępnej informacji wynika, że ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W ewakuacji pomagają policjanci i strażacy. W czasie wypadku w sklepie było około 50 osób. Nie wiadomo jeszcze, co było przyczyną zawalenia. O zdarzeniu został poinformowany nadzór budowlany. Na polskim cmentarzu wojskowym w Bredzie rozpoczyna się uroczystość z okazji 74. rocznicy wyzwolenia tego miasta przez żołnierzy 1. Polskiej Dywizji Pancernej. Spoczywa tam 160 wojskowych, w tym dowódca dywizji generał Stanisław Maczek. Tę część obchodów poprzedziła msza w kościele świętego Wawrzyńca w Bredzie. Kiedy uczestniczymy w takiej uroczystości jak ta, w roku szczególnym, stulecia odzyskania niepodległości, mamy przed oczyma cały zastęp ludzi, dla których umiłowanie ojczyzny i umiłowanie wolności było jednym z najwyższych ideałów, dla którego poświęcili swoje życie. I ta historia naszego narodu uczy nas tego przede wszystkim, że warto mieć wysokie ideały. Umiłowanie prawdy, miłość do drugiego człowieka, miłość do ojczyzny. Tyle w homilii mówił ksiądz z prowincjału Bogdan Renusz. Nie będę stawał do żadnej walki, tak mówi poseł Kukiz 15 Marek Jakubiak, pytany, czy będzie obiegać się o przewodnictwo w klubie poselskim Ruchu. Jak dodał, w rodzinie politycznej, jaką jest Kukiz 15, można się spierać i dyskutować, ale nie ze sobą walczyć. W nocy z piątku na sobotę na twitterowym koncie Pawła Kukiza zamieszczono serię wpisów odnoszących się do innych polityków. Część była wulgarna. W piątek poseł Jakub Kulesza poinformował, że odszedł i przystąpił do partii Wolność Janusza Korwin-Mikkego. W reakcji na odejście Kuleszy Jakubiak wyraził nadzieję, że jeszcze o nim usłyszymy. Do słów Jakubiaka odniósł się Kukiz, który napisał: Marek, idź za nimi, skoro im dobrze życzysz. Masz browary i układy w wojsku. Za wulgaryzmy i wpisy Paweł Kukiz przeprosił. Odreagowanie po ciężkiej kampanii, odejście posła Jakuba Kuleszy i knucie wewnątrz klubu trochę mnie przerosły. Bardzo przepraszam za wulgaryzmy, to nie powinno mieć miejsca, napisał. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno i deszczowo w całej Polsce, lokalnie pada deszcz ze śniegiem, a w Sudetach śnieg, nad morzem i w górach porywisty wiatr, od 6 stopni na Podlasiu do 7 w centrum i na Dolnym Śląsku, a 14 stopni na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Co, gdzie, kiedy? Koncerty, płyty, zapowiedzi krajowe i zagraniczne oraz niespodzianki dla Państwa, czyli muzyczny rozkład jazdy. Na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku o 7.50 i o 8.50. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Autopromocja. Zapraszamy

żeby Feluś ludziom grał, na oryganinkach pięknie grał. Przed Wigilią, gdy tak grał, przy straganie blisko stał i z boków za towar brał. Szybko Felka załapali, na komendę go zabrali, tam go mocno obracali, z palta wszystko wysypali. Koszuleczki i majteczki, dwa czapeczki, sukieneczki, nauszniki i pończoszki, podkoszulki oraz śpioszki. Nagle pan władza, jak go nie kuknie, i Felusiowi już oko puchnie. Taki śpiedraniu, wielki artysta, ty zwykły złodziej, rzecz oczywista. On jako sika cały drżał i tak te słowa powiedział. A ja żem chciał, by Jezusek wszystko miał. Bóg na niebie świadkiem stał, kiedym te towary brał. Zima ostra, idzie mróz, dzieciąteczko zimno już. O tych handlarek chciałem brać, by dzieciątku prezent dać. I nakarmić i otulić, tu w Warszawie go przytulić. Przecież to jest dziecię Boże i w kryzysie żyć nie może. Niechże dola nakarmione, sukieneczki przystrojone. I pan władza gniew odpuścił, za dwa fanty Felka puścił. Luli, luli, luli, laj, dobrym ludziom szczęść raj. Luli, luli, luli, laj, dobrym ludziom szczęść raj. Halo, halo, dzień dobry pani, dzień dobry panu. Mówi Jan Emil Młynarski, to jest audycja Dancing Salon Ulica. Nadajemy na falach programu Trzeciego Polskiego Radia. Proszę państwa, dzisiejszą audycję postanowiłem rozpocząć od utworu słynnego zespołu o nazwie Kapela Czerniakowska. Śpiewał Sylwek Kozera, świętej pamięci Sylwek Kozera, którego tuż przed zaduszkami będziemy w dzisiejszej audycji wspominać i mam szczerą nadzieję, że oprócz niego uda nam się troszeczkę wspomnieć jeszcze kilka osób, które z nim współpracowały albo które z nim razem tworzyły ten nie tak odległy jeszcze świat warszawskiego tak zwanego folkloru pokolenia poprzedniego niż moje. Porozmawiamy dzisiaj sobie z moimi szanownymi gośćmi, z którymi często spotykamy się przy różnych okazjach. Robimy podobne rzeczy, łączy nas miłość do miasta, do tradycji, etc., etc. Proszę państwa, w państwa radioodbiornikach dzisiaj goszczą Martina Bocheńska. Serwus. Proszę państwa, Jakub Kozak. Uszanowanko. Oraz Wojtek Buda. Tak. Jesteśmy wszyscy w komplecie. Proszę państwa, to są reprezentanci trupy teatralnej Warszawiaki. Zaprosiłem ich, ponieważ oni mieli, Wojtek Buda siedzący tutaj naprzeciwko mnie, współpracował z Sylwkiem Kozerą przez wiele, wiele lat. Ma mnóstwo historii do opowiedzenia. A Martina i Jakub są to reprezentanci mojego pokolenia, którzy... Kiedy to było, Kuba? Kiedy zaczęliście pracować z Sylwkiem? 2009 rok? 2009 rok. 2010 bardziej. To było tak, że ja Sylwka Kozera tak naprawdę zaczepiłam w tramwaju, bo zamierzałam się nauczyć grać na banjolce. I tak się spotkaliśmy, jak zaczęliśmy z nią rozmawiać, to ta rozmowa zaczęła trwać i trwała bez końca. I z banjolki wyszły nici. Ale pomiędzy nami zawiązała się taka przyjaźń i potem współpraca tak muzyczna. Proszę państwa, warszawiaki otworzyły, no bo tak należy to wymieniać, zupełnie nowy rozdział w swoim życiu, ale też w życiu Sylwka Kozery. Sylwek Kozera nie stronił od różnych kooperacji z młodszymi wykonawcami. Ja teraz państwa zapraszam. Oczywiście Sylwek Kozera, założyciel kapeli czerniakowskiej, grający w kapeli czerniakowskiej od początku jej istnienia, czyli od roku, z tego co dobrze pamiętam, 1968 do końca. Sylwek Kozera zmarł w sierpniu tego roku, zupełnie niespodziewanie. Ja teraz Państwa zaproszę na taką niecodzienną w sumie kooperację raperów i Sylwka. Posłuchajmy. Stawiam na bok te wszystkie lyche sprawy. Zarzucam kurtkę, śródmieście Warszawy. Witam mnie, choć mało czasu, zawsze coś znajdę, by z koleżkami ruszyć na lokalną knajpę. W środku to samo, zawsze te same pyski. Ręka do góry i ogólnie cześć wszystkim. Mamy swój stolik, co ma jedną nogę mniejszą. Wkładamy pod nią klapkę od szlugów zdjętą. Jak ktoś go zajmie, to ewentualnie drugi. W rogu sali zawsze siedzi Adaś, co ma długi. Pani Tereska przynosi po herbacie. Szefunio coś zagaja, jak chłopaki gracie. Dzisiaj pas, staruszku, nic nie mam. Wczoraj wyłożyłem się na trzech pod rząd rowerach. Pierdolę hazard, każdy to powtarza, jak przegra, a jutro znów do tego wraca. Szczupła lucyna, niedostępna niczym zjawa. Niezłe imię w 2007 Warszawa. Ktoś za nią zerka przez ten dym, co i róż. Nie jeden już chciał jej stamtąd zmuchnąć kurz. Raz Bogdan Stróż kupił jej bukiet róż. Taka świetlica, poczekalnia dusz. Weź lód krusz, daj tuzin szklanek barmanie. Maniek zrobił flaszkę, mu wszedł kupon na sześć baniek. Ta lokalna dziura, ta, która dla Zula to kolebka. Tu pełen wirtual hula, tutaj jest zasepka. Tu zamula, tasa, sokular, zachodzi mgła, tu jak rytuał. Formuła od rana lana jest do szkła pełna kultura. Ta, to jest natura tego miejsca, nie? Jeden akurat w tych murach swe życie przespał, to piedestał. Do pokera dobiera pan starczy, walczy aż w końcu do zera. Zaczyna maszyna karcić, go nie starczy. To jak matka krecha w zeszycie, cała się martwi, walczy tak przez całe życie. Picie, spanie, wstanie, zostaje granie i chlanie. Nie odstaje go ani na krok, kombatant powstanie, sto czekanie aż nastanie pro. Schyłek, pomyłek, ubranie na banie, tego to za duży wysiłek. To jakby wziąć i żyłę sobie chlasnąć. To jakby poczekalnia dusz, to chciałyby już zasnąć. To poczekalnia, gdzie wchodzisz, by zabić czas. To przechowalnia, którą zaliczył każdy z nas. Póki wybranka nie da szczęścia ci w całości, będziesz tu w oparach dymu gościł. To poczekalnia, gdzie wchodzisz, by zabić czas. To przechowalnia, którą zaryczył każdy z nas. Póki wybranka nie da szczęścia ci w całości, będziesz tu w oparach dymu gościł. Czekalnia dusz, Sokół, Pono oraz Sylwek Kozera. Mam do Was pytanie. Ze mną w studiu i w Państwa radio odbiornikach dzisiaj trupa teatralno-warszawiaki. Kochani, mam do Was pytanie. Jak to było z Sylwkiem? Martina powiedziała, że w zasadzie był to przypadek. Chodzi mi bardziej o to, czy musieliście go do siebie przekonywać. Nie, to było tak, że Sylwek bywał bywał na naszych próbach, pomagał nam, inspirował nas, był takim naszym mistrzem, a potem naturalnie jakoś tak zechciał się przyłączyć. No i od samego początku ja czułam, że to jest ogromny zaszczyt. No i nadal tak czuję, no. Tak, bo Sylwek najpierw nas odwiedzał, tak jakby doradzał i jakby był kumplem Matiny po prostu takim, no. Czy wszystko działo w dosyć naturalny sposób po prostu. Jest też trochę tak, że Sylwek trochę tą kapelę też zmontował, bo Wojtuś, który z nami siedzi, to kolega Sylwka, którego myśmy wcześniej nie znali. Tak samo nasz kontrabasista Andrzej Fortuna, zresztą przewodnik po Warszawie, też pasjonat starej Warszawy, to także muzyk od Sylwka. Także myśmy gdzieś tam współpracowali nie tylko wspólnie, tworząc jakieś aranżacje, ale także cały skład kapeli jest w jakimś sensie też zasługą Sylwka. Czyli to było tak, że może Wojtek, znałeś go najdłużej, prawda? Mhm. Czy to było tak, że w przypadku kooperacji Sylwka-Kozery z Matiną, z Kubą i zresztą Ferajny, czy to było tak, że to mu dało trochę wiatr w żagle, że to było dla niego nowe rozdanie, że on uwierzył na nowo w sens tego działania? Jak to było? Nie, no Sylwek z natury, on był takim, miał taki charakter, że lubiał komuś pomóc, podpowiedzieć, ustawić czasami tekst, przedzielić, żeby to się nie kleiło, jakoś razem dać wartość tego tekstu, żeby był dobry przekaz dla publiczności. No i swoje zdanie zawsze na ten temat miał. Podpowiadał po prostu bezinteresownie, na zasadzie widział, że coś robimy nie tak, to po prostu pomagał. Ustawiał. Wspominamy dzisiaj postać Sylwka Kozery, jednego z ostatnich, może ostatniego barda Warszawy, którego jednym tchem można postawić w szeregu ze Stanisławem Grzesiukiem, braćmi Jaworskimi, Staśkiem Wielankiem i kilkoma innymi osobami. Proszę Państwa, oczywiście moi goście przynieśli ze sobą muzykę. Płyta pod tytułem Szemrane Zakazane, Trupa Teatralna Warszawiaki, została nagrana kiedy? W zeszłym roku. W zeszłym roku. W zeszłym roku nagraliśmy tę płytę. Sylwek na niej oczywiście występuje. Tak, Sylwek na niej występuje. To było w lato w zeszłym roku. Trochę nam się ciągnęło to nagranie, ale się w końcu udało. Wyszła bodajże w czerwcu. Jeszcze jedną później piosenkę nagraliśmy z Sylwkiem, Cuda Cudeńka. Natomiast to jest taka świąteczna piosenka. Właśnie, wyszła też kiedyś płyta kapeli Czerniakowskiej, Pastorałki. To jest moja ulubiona płyta kapeli Czerniakowskiej. I właśnie Sylwus chciał, żebyśmy śpiewali te piosenki świąteczne. Proszę Państwa, będzie kawałeczek o tym, dlatego że to jest, ja pamiętam, miałem to na kasecie, biała okładka z taką choinką narysowaną. Mm-hmm. Pamiętam, była ta kaseta w domu, ale do tego wrócimy. Na razie z płyty Szemrane Zakazane, Trupa Teatralna Warszawiaki, znany szlagier Z szacunkiem, panie Feluś. Można forsy mieć, harmonię albo dwie, kupiecki fart i drygę do kart. A w miłości być gamoniem znaczy się facetem, co uczucia nie jest wart. Kto nie umie być liryczny względem dam, ten jest partać erotyczny czy lycham. Więc czy panny, czy rozwódki wsiorawno, to mowa trawa zgaszą go. Z szacunkiem, panie Feluś, do mnie trza, niech fasion frajer zna, gdy okoliczność ma. Nauczkę amantowi mogę dać, jak trzeba się do rzeczy brać. Kobietę trzeba bajerować szanonowo, gadać naukowo, kłaniać się fachowo. Szkoda mrugać, kiedy chlapu wykształcenia brak, bo nie rozumie wszak, gdy mówię mu ja tak. Z szacunkiem, panie Feluś, do mnie trza, niech fasion frajer zna, gdy okoliczność ma. Ja łatków, ja pędaków mam już dość, niech lepiej się odwali gość. Żeby brać się za panienki, znaczy się zagarnąć w sieć te damskie płeć. Trzeba artystycznej ręki, czy lże maniery salonowe warto mieć. Wdzięk wygrywa i kultura lekki pic, a na sile i na ura nie ma nic. Kto na hal palnie się napala, niechaj wie, na kontrę musi nadziać się. Co, co my jemy, panie feluś, do mnie trza. Niech waszen frajer zna, gdy okoliczność ma. Nauczkę Armantowi mogę dać, jak trzeba się do rzeczy brać. Kobietę trzeba bajerować szanonowo, kłaniać się fachowo, gadać naukowo. Szkoda mrugać, kiedy chlapu wykształcenia brak, bo nie rozumie wszak, gdy mówię mu ja tak. Szacunkiem, panie feluś, do mnie trza. Niech wasz on frajer zna, gdy okoliczność ma. Ja latków i pentaków mam już dość, niech lepiej się odwali gość. Karuzele kręcą się, muzyczka tnie, zabawa wre. Na drewnianej sali feluś robi ruch, wykształcił już rywali dwóch. Lecz niestety z panną franią nie tak łatwo jest. Hrabia miętuś leci na nią, feluś u niej pies. Więc dziewczyna z oburzeniem go za frak i rzekła mu mniej więcej tak. Co, co my, kiedy panie feluś do mnie szal. Niech wasz on frajer zna, gdy okoliczność ma. Nauczkę diamantowi mogę dać, jak trzeba się do rzeczy brać. Kobietę trzeba bajerować szanonowo, kłaniać się fachowo, gadać naukowo. Szkoda mrugać, kiedy chlapu wykształcenia brak, bo nie rozumie wszak, gdy mówię mu ja tak. Szacunkiem, panie feluś, do mnie trza. Niech wasz on frajer zna, gdy okoliczność ma. Ja łatków i ja pentaków mam już dość. Niech lepiej się odwali gość. Grupa, przepraszam, trupa, nie grupa. No ale jest to też grupa, bo jest to kilka osób. Zaraz powiem. Nasza grupa to trupa. Tak, trupa teatralna Warszawiaki z płyty Szemrane Zakazane. Proszę Państwa, w audycji Dancing Salon Ulica goszczę dzisiaj Martinę Bocheńską, Wojtka Budę, który jest akordonistą, oraz Kubę Kozaka, który śpiewa, bardzo potrafi pięknie opowiadać po warszawsku. Proszę Państwa, oprócz tego, ale to będzie w zupełnie innej audycji, zajął się bartnictwem miejskim. Co też jest bardzo ciekawe, bo nie każdy wie, że pszczółki tak samo operują w mieście, jak na wsi, i są nam bardzo, bardzo potrzebne, ale to zupełnie inna historia. Martina, śpiewasz w tym utworze, który właśnie poleciał przed chwilą. Tak, śpiewam ze szacunkiem, panie felusie, właśnie. Do mnie trza i jestem taka tam odważna i ważna, ale tak naprawdę z tym śpiewaniem to też jest taka historia, o której można tutaj wspomnieć, zwłaszcza w audycji, w której wspominamy Sylwestra Kozerę, bo ja ten zespół założyłam, byłam liderem, pisałam scenariusze na podstawie przedwojennych tekstów, ale nie śpiewałam. Po prostu nie śpiewałam. W szkole podstawowej pani powiedziała mi: Bocheńska, ty nie śpiewaj. I tak jak się zamknęłam, to tak się dopiero... Jak w podstawówce pani coś powie, to później to na całe koniec, życie, nie? Tak, dopóki się nie spotka Sylwka Kozery. Tak. Bo właśnie Sylwuś zawsze mówił mi: Matynka, ty musisz śpiewać. Musisz, śpiewaj. No i dzięki niemu tak naprawdę, już wspomniałam o tym, że i skład zespołu zawdzięczamy, część składu zespołu Sylwkowi i także to, że ja w ogóle w nim uczestniczę wokalnie, po prostu. Także tak naprawdę cały charakter zespołu jest też zasługą Sylwka. To jest naprawdę niesamowite. Tak jak napisałaś we wspomnieniach o Sylwku, że on zawsze na drugim planie, ale tak naprawdę... Takie małe rady i on, to on kształtował. Otwierał głowę mocno. Tak, i nigdy się też nie narzucał, on po prostu dawał zawsze kierunek i zawsze był to człowiek skromny, mimo to, że ciężko połączyć jest w jednej osobie kogoś charakternego, a był charakterny do bólu, i skromnego. To właśnie był Sylwek. To jest po prostu niesamowity. Czekaj! czekam na autobus i się wściekam wprost. Księżyc, stary łobuz, świeci prosto w nos. Śmieją się latarnie, ziemię dęciak znikł. Nikt mnie nie przygarnie, nikt. Po kieliszkach paru tęskni w sercu ścisk. Znowu miedzi z baru, jazda won na pysk. Jest rydulka klawa, panie starsi stopy. Weź mnie z sobą, bądź morowy chłop. Jadziem, panie zielonka, ja dzisiaj humor mam, ja dzisiaj forsę mam. W zestaw poszła jesionka, więc jak nie wypić mam, za zdrowie dam. Czystej nocy bal i dużo pięknych dam, tam ze mną bracie bal, do rana ze mną tańcz. Nie bądź zły, po kawalersku gnaj, zielonka buzi daj i mów mi ty. Jadziem, panie zielonka, ja dzisiaj forsę mam, ja dzisiaj humor mam. Nic nie dowie się żonka, że męż już w nocy pił, za zdrowie dam. Nóżki bolą troszkę, ale klawo jest, wsięć luba w derożkę, zobacz, że mam gest. Budę się postawi, nóżki owiń w pled, humor się poprawi wled. Sam je tam taksówka, tylko robi kurz. Szepnie ze dwa słówka i wysiadaj już. Nie ma jak drędulka w takie piękne noc. Hej, zielonka, śpiewaj, nie bądź glot. Jadziemy, panie zielonka, ja dzisiaj humor mam, ja dzisiaj forsę mam. Zastawy poszła jesionka, więc jak nie wypić mam, za zdrowie dam. Jest tej nocy bal i dużo pięknych dam, tam ze mną bracie wal, do rana ze mną tańcz. Nie bądź zły, po kawalersku gnaj, zielonka buzi daj i mów mi ty. Jadziem, panie zielonka, ja dzisiaj forsę mam, ja dzisiaj humor mam. Nic nie dowie się żonka, że męż w nocy pił, za zdrowie dam. Ja nie załata, po kawalersku tak, na Warszawę, a jak? Oj, słata, a gdzie my dojechaliśmy? Czy to na pewno jest Czerniaków? Panie Sołacińskie, jak pan mnie powie, gdzie ja się tutaj licznie znajduję? Panie zielonka, ja dzisiaj forsę mam, ja dzisiaj humor mam. Nic nie dowie się żonka, że męż w nocy pił, za zdrowie dam. Jadziem, panie zielonka, oczywiście utwór przedwojenny, eksploatowany, strasznie znany na ulicach Warszawy i nie tylko, myślę, w całej Polsce. Ja na przykład z tym utworem zetknąłem się dwa razy. Pierwszy raz za sprawą orkiestry ulicznej Chmielnej, z mojej ulubionej ich płyty z lat 60., z której za chwilę zaprezentuję państwu utwór. Natomiast oczywiście ten utwór wspaniale przed wojną śpiewał specjalista od frywolnych utworów, Tadeusz Faliszewski. Mam pytanie do Wojtka Budy. Może nie tyle pytanie, co chciałbym cię trochę zagadać. Akordonisty, który z Sylwkiem pracował najdłużej, powiedz, kiedy zaczęliście pracować z Sylwestrem Kozerą? No to był rok 1991. Ponieważ aż wróciłem wtedy z wojaży zagranicznych. No i pracowałem w tak zwanym hotelu Dom Chłopa. Tak. Na dancingach. Tak. I przechodząc do pracy, patrzę, siedzi cała grupa, Sylwek właśnie, jeszcze świętej pamięci. Wtedy z nim grał Jurek Gaweł. On był aktorem. No jednocześnie śpiewał dużo scenicznych scen, odgrywał z Mańką, rzucał ją po podłodze, tarpał, szarpał za włosy, jak to się mówi. No i zobaczyli mnie i mówię, spadłeś nam z nieba, chłopie, bo szukamy akordeonisty. Zawsze mamy problemy jakieś. Ja bardzo chętnie, cieszę się z tego. No i zaczęła się współpraca, porobiliśmy troszkę prób, nowy program i pojechaliśmy w Polskę. w stronę na Śląsk, ponieważ na Śląsku bardzo lubili kapelę czerniakowską. Właśnie, przepraszam, przerwę ci. Proszę państwa, często pada to pytanie, jak odbierają zespoły warszawskie w Polsce? Już nieraz to mówiłem, ale powtórzę, bardzo dobrze odbierają. Czy to jest Kraków, który serdecznie pozdrawiam teraz tutaj z Warszawy, czy to jest Poznań, czy inne miasto, gdzie jakieś takie może ukute antagonizmy, które są tylko pozorne, bo tak naprawdę, Wojtek, przychodzą ludzie, tak? Tak, tak. I doceniają, znają, mało tego znają, bo Grzesiuka przecież książki i płyty każdy miał w domu w dawnych czasach. A gdzie głównie koncertowaliście? No właśnie, ja też się zastanawiałem często, jak to się dzieje w ludzkiej psychice, że przecież ten, jak wspomniałeś, Kraków czy Śląsk, że lubią piosenki, gdzie tekst opowiada właściwie o Warszawie. Tak. I skąd to się bierze? No gdzieś to mi się wydaje, że to jest jakieś, no, narodowe nasze. Ja myślę, że z jednej strony narodowe, ale ja mam na to też odpowiedź, bo myślę o tym często. Ja myślę, że po prostu ludzie pozytywnie i uczciwie reagują na coś, co jest szczere i prawdziwe. Tak. To samo zawsze mówię. No. Folklor i folk też, to są takie rzeczy oddolne, od serca. Z korzeni. I ciężko, ale z drugiej strony ciężko podrabialne. No. Proszę państwa, a propos, posłuchamy teraz utworu Orkiestry Ulicznej Chmielnej z płyty wydanej w latach 60. Dla mnie osobiście ta płyta jest kwintesencją warszawskiego brzmienia tradycyjnego, można powiedzieć. Pamiętam, to brzmienie mi majaczy w głowie, jak byłem mały, nieraz już to mówiłem, szedłem z tatą ulicą Chmielną, mogłem mieć 8 lat i pamiętam ten stary skład, dużo, dużo ludzi, ze 3 banjole co najmniej, 2 cyje, czyli akordeony, wszystko po 2 albo po 3, naprawdę duży skład grał, ludzie się tam dołączali, brzmienie mi majaczy do dziś w głowie i teraz dla państwa specjalnie no jeden z najpiękniejszych utworów, który śpiewał kiedyś Tadeusz Miller, wspominany również w mojej audycji na temat wytwórni Mewa, Kwiat paproci. Szukasz go co noc i do dnia, aż szukając nie wiesz wcale, kto ci go da. Przybądź do mnie, bo tylko kwiatka broci, bo moje serce po szczęście swe. Orkiestra Uliczna z Chmielnej. Piękne to było, prawda? W ogóle Kwiat paproci jest pięknym utworem. Wspominamy w dzisiejszej audycji Sylwka Kozerę i słuchając teraz orkiestry Ulicznej z Chmielnej, pomyślałem sobie, że jeżeli ktoś zajmuje się jakąś taką tradycyjną sztuką, nie tylko muzyczną, ale może rzemieślniczą, pisarską, każdą, to powinien mieć jakiegoś mentora i najlepiej jak ten mentor jest obecny, namacalny, jak można z nim wejść w interakcję, można z nim porozmawiać, zaczerpnąć od niego. Ja mogę dumnie przyznać, że w warszawskim kombo tanecznym po kilku latach działalności miałem zupełnym zbiegiem okoliczności taką możliwość grania z legendarnym Jerzym Jastrzębskim, który zmarł w lipcu tego roku. Jest to nieodżałowana strata, strasznie nam go brakuje na koncertach. Myślę, że te 3 lata spędzone z nim na scenie, na próbach, w studiu i też w podróży dały mi i moim kolegom z zespołu kapitał, myślę, na całe życie to nasze artystyczne. Nie wiem, ile ono potrwa, oby jak najdłużej. Czy w waszym przypadku możecie powiedzieć, że macie podobną historię? Ja chyba znam odpowiedź na to pytanie, ale chciałbym, żebyście trochę właśnie, powiedzieli na to. Właśnie temat. To chciałam powiedzieć, że ta odpowiedź jest już jakby przygotowana przez to, co się działo. No tak, no zdecydowanie tak. Sylwek był i nie tylko był, ale jest naszym mistrzem cały czas. Nim pozostaje. I tak jak mówiłam wcześniej, myśmy mimo to, że weszli wszyscy w takie bardzo koleżeńskie relacje z Sylwkiem, już kiedyś my współpracowali z nim już od kilku lat, to nadal mieliśmy i do końca utrzymywała się w nas ogromna świadomość tego, że jest to właśnie nasz mentor, nasz mistrz i bardzo byliśmy za to wdzięczni, że chce. A jak Sylwek patrzył na młodych? Już powiedziałeś, że właśnie służył radą, tak, i tak dalej. Służył radą, nigdy nikogo nie ośmieszał, tam ktoś czasami mógł nie wygrać. Ile razy ja miałem takie przykłady, że na przykład uleciała mi jakiś wątek melodii, to on podchodził do mojego akordeonu i tam sobie tym jednym palcem dziób, dziób, dziób, dziób i po prostu wystukał tą melodię, później poprawił na banjolce, także była jasna i czytelna i dalej przystępowaliśmy do jakiejś tam pracy. Proszę Państwa, a propos akordeonu i wspomnianego przed chwilą Jerzego Jastrzębskiego, ponieważ zbliża się Dzień Zaduszny, nie byłbym sobą, gdybym teraz nie przypomniał kunsztu Jerzego Jastrzębskiego, warszawskie kombo taneczne. Czasami, nieczęsto, przez skromność, ale czasami ośmielam się zagrać coś własnego, w związku z czym teraz dla Państwa utwór z płyty 100 lat Panie Staśku, gdzie można podziwiać tę piękną frazę świętej pamięci Jurka Jastrzębskiego. Zapraszam. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz. Lepszy znasz, czy jest piękniejsza rzecz, jak zastawiony stół, a w szkle wiadoma ksiecz, środku stołu zaś jak najpiękniejszy skarb, ubrany jak na bal, dostojny imć pan karp. Wszystkie rybki śpią w jeziorze, skumbria, sardynka i śledź. Ja się dzisiaj nie położę, nawet mi nie chce się chcieć. Jeden chciałby pić pod rybkę, drugi pod grzyba by chciał. Ja tam wolę rybkę z grzybkiem, bylebym podlać czym miał. Kieliszek dobra rzecz, a jeszcze lepsza dwa. A już najlepiej pić do następnego dnia. Gdy ty masz mocny łeb, a sznaps właściwą moc, więc hokus pokus brzdęk i już zleciała noc. Wszystkie rybki śpią w jeziorze, a pies ich drapał niech śpią. Ja się dzisiaj nie położę, szkoda mi nocy od co. Bo jeden chciałby pić pod rybkę, drugi pod grzyba by chciał. Ja tam wolę rybkę z grzybkiem, bylebym podlać czym miał. Wszystkie rybki, tekst alternatywny, przypisywany samemu Stanisławowi Grzesiukowi. Przy tej okazji pozwoliłem sobie wspomnieć Jerzego Jastrzębskiego, dlatego że należy powiedzieć, proszę Państwa, że to środowisko, pokolenie wcześniej lub dwa pokolenia wcześniej przed nami, czyli tutaj mną i częścią tej grupy gości, przepraszam Cię Wojtku, ale może trochę przejąłeś po Sylwku teraz pałeczkę, jesteś starszym kolegą tutaj dla Ferajny, prawda? I będę doradzał. My mamy taki międzypokoleniowy zespół. No tak. To prawda. To jest właśnie Tadeusz Czechak u nas gra przecież. Właśnie. Jeszcze jest Tadek. No. Właśnie. Proszę Państwa, oczywiście Jerzy Jastrzębski grający, przed chwilą słyszeliśmy go na akordeonie. Wiele lat współpracował z Sylwkiem. Ja chciałem powiedzieć właśnie o środowisku. Oni trochę się lubili, trochę się nie lubili. Kłócili się, potem się godzili, nagrywali razem płyty, jeździli razem w trasy. W każdym razie funkcjonowali w jednym mieście i odnosili się do tych samych ideałów, tych samych miłości i tych samych historii. Myślę, że z nami, jak tylko zdrowie pozwoli, to będzie podobnie i oby tak było. Chciałbym teraz, ponieważ jest tutaj Matina, jest Kuba Kozak, jest Wojtek Buda, żeby powiedzieć trochę jeszcze o trupie teatralnej warszawiaki. Jeżeli Państwu kiedyś przewini się nie tylko w Warszawie taka nazwa, to bardzo polecam. Oni odtwarzają klimat ten tradycyjny, ten warszawski, znany z Wiecha i nie tylko z Wiecha. Jest to niezwykle barwne, jak barwna kiedyś była ta warszawska tradycja. I teraz tak, Matina Bocheńska, ponieważ to też jest częste pytanie, które ja słyszę. Jak docierasz do piosenek? Każdy ma swoje sposoby. Ponieważ ludzi tworzących te piosenki już nie ma. Oni jeszcze 10, może 20 lat temu to na pewno jeszcze byli. Można było do nich zadzwonić, pojechać, czegoś się dowiedzieć. Teraz jesteśmy zdani tylko na źródła. W związku z czym może zróbmy tak. Mam ze sobą banjolkę, czasami ją zabieram do studia, ponieważ na znane melodie, proszę Państwa, przypadają różne teksty. I jak się dobrze poszuka w tradycji starowarszawskiej, można znaleźć na tę samą melodię mnóstwo przeróżnych tekstów. Dobrze mówię, Matina? No, oczywiście. No to teraz ciekawe, czy Państwo znacie taką melodię. Na Wolskiej pod kogutem tam była zabawa, tańczyła Helka Klawa, wybrany świata cud. Gibane kawalery, łobuzy, sztajery, to wszystko z wolskich stron, śpiewają Helce w taki ton. Rum Helka, rum Helka, tyś gruba jak tabelka, tyś mocna jak ta szklanka, masz suknię pod kolanka, tyś jest dziewczyna fest, trzymasz tajerski gest. No Rumchelka. No Rumchelka rozpopularyzowana przez Grzesiuka dosyć mocno i też przypisywana, wydaje się, autorstwo jemu. No to z tym bym polemizował, nie? Ale w każdym razie stara, stara piosenka. Tak, jestem przyzwyczajona po prostu do tego, że mówią nam warszawiaki, zagrajcie coś Grzesiuka i zawsze ta utarta odpowiedź, że słuchaj, jasne, zagramy coś z repertuaru Grzesiuka. Tak, no znana bardzo. Zagrajmy teraz Szemrane Zakazane, płyta, tak? W dalszym ciągu. Tak, Klawa Mańka. Klawa Mańka. Gdzie wolskie są rogatki, gdzie hałas i wrzawa, tam mieszka Mańka Klawa, murowy świata cud. I panne kawaliery, łobuzy, sztajery i towarzystwo z polskich stron wciąż Mańce śpiewa w taki ton. Oj, Mańka, oj, Mańka, tyś cała jest jak Mańka, masz suknię po kolanka. I czysta jest jak szklanka, rany Mańka, rany Mańka, tyś jest niebucha fest, siemranna, gibanna, i trzymasz szwajewski gest. Rzeźnicy i piekarze, stolarze, murarze, ślusarze i mularze kochają bardzo ją. Kupują jej karmelki, śnacz, piwo, serdelki i krzyczą głośno, Mańka pij, przegryzaj, kichą, no i żryj. Oj, Mańka, oj, Mańka, tyś cała jest jak Mańka, masz suknię po kolanka i czysta jest jak szlaska. Rany Mańka, rany Mańka, tyś jest niebucha fest, szemranna, gibanna i trzymasz majerski gest. Na Wolskiej pod Kogutem raz była zabawa, tańczyła Mańka Klawa i Ferdek Klapstros też. Była to szmajchor cwany i felek zacany, harmonia zmyła z całych sił i każdy bez ostatnie wyszło. Audycja Dancing Salon Ulica niechybnie zmierza do końca. Proszę Państwa, było mi niezmiernie miło dzisiaj gościć ludzi, z którymi często widujemy się przy różnych okazjach. Martina Bocheńska, Wojtek Buda, Jakub Kozak. Oczywiście często to powtarzam, ale mam nadzieję, że nieraz jeszcze będziemy się spotykać w audycji, bo jest o czym gadać, jest co Państwu prezentować muzycznie. Wojtku, Sylwek Kozera zmarł pod koniec sierpnia 29 sierpnia 2018 roku, zupełnie niespodziewanie. 4 tygodnie, może 3 tygodnie wcześniej widziałem ja się. Ja jeszcze z nim grałem właśnie 5 taką. Trzeba powiedzieć, że wszyscy ci ludzie, większość z tych ludzi gra do końca. Tak, to znaczy grali we wtorek, a w sobotę zmarli. Na przykład, tak, mówię w cudzysłowie. Tak. Powiedz, gdzie jest pochowany Sylwek. Na cmentarzu Wawerskim, to jest przy ulicy Korkowej. Nie pamiętam numeru. Na cmentarzu Wawerskim. Tak. Proszę Państwa, jeżeli ktoś, na Marsinie Wawerskim, jeżeli ktoś w Zaduszki będzie chciał odwiedzić Sylwka, zapraszamy serdecznie na cmentarz Wawerski. Jeżeli ktoś chciałby odwiedzić Jurka Jastrzębskiego, skromny grób na cmentarzu Brudnowskim przy samej głównej alei, można zapytać, gdzie leży Jerzy Jastrzębski. Odwiedzajmy również Grzesiuka, Stanisława Wielanka, wszystkich, warto im zapalić światełko. Na koniec, proszę Państwa, zagram, zaprezentuję Państwu piosenkę, czy pieśń Kapeli Czerniakowskiej Cuda nad Cudami. To jest piosenka z kasety, już mówiłem o tym przed chwilą, z kasety pod tytułem Pastorałki. To są pastorałki warszawskie, nagrana bodajże w latach 80. Jakub? Chyba w 90., ale głowy nie dam, natomiast... W 90. Tak, natomiast też ostatnią piosenką, którą Sylwek nagrał, to też Cuda nad Cudami, które zaraz zagrasz, tylko z nami już. Cudowna historia. To jest w zeszłym roku nagrane w grudniu, tuż przed świętami. Proszę Państwa, Trupa Teatralna Warszawiaki, dziękuję Wam bardzo za wizytę. Bardzo do zobaczenia. Pozdrawiamy wszystkich Państwa, życzymy miłej niedzieli. Chciałem tylko powiedzieć, że za tydzień wspaniała audycja o Jerzym Gercie, wybitnym dyrygencie i aranżerze przedwojennym i powojennym, ale Dancing Salon Ulica, Jan Emil Młynarski, żegnam się z Państwem i do usłyszenia.

Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po suplement diety Molekin D3 Forte. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Kolejne pytanie do uczestników naszego teleturnieju. Kategoria zima. Proszę wymienić... Zbyszek? Ale ja już wymieniłem. Klocki hamulcowe, a także opony letnie na zimowe. Oczywiście w autoryzowanym serwisie Volkswagena. Z Volkswagenem nie ma trudnych pytań. Przygotuj się do zimy już teraz i nie daj się zaskoczyć pogodzie. Wymień klocki hamulcowe w autoryzowanym serwisie Volkswagena z nawet 25% upustem i ciesz się bezpieczną jazdą. Volkswagen. Żegnamy reklamy.